Program Trzeci Polskiego Radia. Naszym gościem teraz jest dr Anna Goworek, literaturoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Możemy przeczytać na blogu menedżera Muzeum Popkultury w Seattle Chrisa Moore o tym, że w świecie Harry'ego Pottera jest pewna zimna, bezduszna, wysysająca radość istota i jeszcze kilka innych zdania. To wszystko chodzi o autorkę J.K. Rowling, która została wyrugowana z tego muzeum z powodu swoich poglądów Co na to świat literatury? To znaczy pierwszy raz, to nie jest pierwszy raz, kiedy J.K. Rowling została tak zwaną skancelowana. To jest przykład Cultural Council. J.K. Rowling jest osobą, ostatnią osobą, o której mówi się nie ze względu na jej twórczość, ale na jej tak zwaną twitterową odsłonę. J.K. Rowling od tak około 2020 roku pojawia się na Twitterze i pisze o osobach transpłciowych w sposób wykluczający, pisząc o nich, imputując im, że są zagrożeniem dla społeczeństwa. Powołuje się przy tym na feminizm, bo według niej wyłączenie osób transpłciowych ze społeczeństwa na tych samych zasadach co osób cispłciowych, ich włączenie ma być zagrożeniem dla kobiet i dziewczynek oraz działalności ruchu feministycznego, które powinny opierać się na tych samych zasadach wspólnych ze względu na biologię według niej. Czyli krótko mówiąc, Rowling wpisuje się w ruch transwykluczający, czyli tak zwany radykalny feminizm, gender critical, który wyklucza z dyskursu osoby transpłciowe. To jest twierdzenie między innymi takich osób jak menadżer Muzeum Popkultury w Seattle, bo też na przykład BBC przeprosiło J.K. Rowling za zarzuty o transfobię. I to nie raz. Oczywiście. Tutaj jest duży podział, bo i aktorzy, którzy występowali w Harry Potterze, podzielili się na dwa obozy. Jeden obóz, który stoi murem za J.K. Rowling, i tutaj są takie osoby jak Helena Bonham Carter, która wcielała się w Bellatrix, czy filmowy Voldemort, który też mówi o tym, że J.K. Rowling ma prawo do takich tez. Natomiast są też postaci takie jak Daniel Radcliffe, Emma Watson, czy Rupert Grint, czyli główne postaci Harry'ego Pottera, wcielające się w Harry'ego, Hermione i Rona Weasley'a, którzy mówią o tym, że takie zachowanie Rowling, te słowa są kontrowersyjne. I na przykład Daniel Radcliffe powiedział, że kobiety transpłciowe to kobiety, każde stwierdzenie przeciwko temu wyzmazuje tożsamość i godność osób transpłciowych i jest sprzeczne z wszystkimi poradami udzielanymi przez profesjonalistów opieki zdrowotnej. Bardzo to wszystko zawiłe, bo tak naprawdę, drodzy Państwo, powinniśmy tutaj cytować cały czas te wszystkie wpisy J.K. Rowling i też później odniesienia do tych wpisów, no ale też przecież nie możemy tego robić, bo kiedyż to mielibyśmy zrobić w tak krótkim czasie, ale myślę, że warto zerknąć i przyjrzeć się tym wpisom. Tu teraz nie wiadomo, czy przy określeniu transpłciowa kobieta możemy używać słowa kobieta, bo też przecież były pretensje do Rowling, że używa słowa kobieta w stosunku do kobiet i że używa słowa płeć i że odnosi się do tych osób, które użyły słowa płeć i w związku z tym zostały wykluczone na przykład z pracy z tego powodu. No, bardzo to wszystko jest skomplikowane, ale nie zmienia to faktu, że jest to twórczyni, no, ikony popkultury, jaką stała się seria o Harrym Potterze i z punktu widzenia literaturoznawczego, kulturowego, jak to jest, zostaje postać, zostaje ten dorobek, a odmawia się jakby istnienie autorce. Tak, to znaczy tutaj zawsze będzie ten problem, jak rozgraniczyć autora i jego twórczość. Na przykład ciekawym przykładem będzie Roland Barthes, który mówił o śmierci autora. Mówił o tym, że dziś to czytelnik, władza zostaje oddana czytelnikowi, który ten świat, ta książka, którą już dostaje do ręki, to już jest książka, którą on ma przetwarzać, ten czytelnik. To tak w skrócie dużym. Polecam oczywiście esej Rolanda Barthesa Śmierć autora. Natomiast tutaj jeszcze dochodzi ewidentnie element takiego bojkotu konsumenckiego, To są wszystko bardzo zawiłe kwestie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że książki o Harrym Potterze, cały cykl stał się już kultowy, można tak myślę użyć tego słowa. Więc trudno tu mówić o tym bojkocie konsumenckim. Też jakkolwiek dużo filozofii na świecie a propos sensu tworzenia jest, to, że autor wydał książkę, to nie, jakby dalej jego prawa autorskie są, dalej to on jest autorem. To tak jak z aktorami, no już przecież ileż jest historii, gdzie odwrotnie, mimo że na przykład artyści, którzy występują na ekranach, mają na koncie bardzo wiele złych dokonań, wiele wyroków na przykład i kontrowersyjnych zachowań w stosunku do osób w różnym wieku na przykład, a jednak się ich oddziela i mówi się, że to przecież nie ma nic wspólnego i dalej się zatrudnia ich i dalej się ogląda ich na ekranach. Oczywiście, to jest zawsze kwestia indywidualna, czy chcemy takiego autora wspierać, który oczywiście dostaje tantiemy, ale też no, nie da się ukryć, że na przykład ciężko wymazać teraz Harry'ego Pottera w ogóle z kanonu lekturowego, co też jest tutaj szerokim pojęciem kanon. Ale dlaczego miałoby się go wymazywać? No właśnie, to jest książka, która mówi o braterstwie, przyjaźni, odwadze, która porusza tematy, Rowling porusza tematy tabu związane ze śmiercią, których w wielu książkach dla dzieci do tej pory nie było. Oczywiście ten temat też się zmienia i to tabu śmierci, ten temat tabu śmierci w literaturze dziecięcej też zostaje powoli rozszerzany. Natomiast to są książki, które mówią o odwadze, o sile przyjaźni i oczywiście poruszają się w ogóle ten mechanizm poruszania dwóch światów, światu magicznego, świata ludzkiego, problemów codzienności. Jest trochę satyry politycznej. Ależ przecież to się samo nie zrobiło, to napisała ta autorka. I też z reguły warto jest posłuchać tych osób, które tworzą ciekawe rzeczy, które okazuje się, że mają bardzo duży wpływ na kulturę świata, w tym wypadku, no przynajmniej części świata, w tym wypadku Harry Potter. Jednak czy komuś się to podoba, czy nie. Jednak wpływ na wiele pokoleń ma i pewnie będzie miał. No cóż, drodzy Państwo, czy słuchamy innych i czy dajemy im prawo do tego, aby się wypowiadać, to zależy też wiele od nas. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była dr Anna Goworek, literaturoznawca. Dziękujemy. Dziękuję również. Bye.

powiedział Dionizy Piątkowski, szef ery jazzu. Damian Kostka, rocznik 1991, to utalentowany polski basista i kontrabasista. Ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu i Akademię Muzyczną w Poznaniu. Nagrody ery jazzu przyznawane są od 2015 roku. Jak dotąd uhonorowały młodych, a dzisiaj znanych i poważanych poznańskich muzyków, takich jak kwartet Kuby Skowrońskiego i Adama Zakórskiego, gitarzystę Dawida Kostkę, kompozytora Piotra Szolca, harmonikarza Kacpra Smolińskiego oraz saksofonistę Dawida Topłowicza. Laureaci nagrody pokazują się w specjalnie dla nich przygotowanych projektach muzycznych. Damian Kostka koncertował i nagrywał z saksofonistą Chico Freemanem, gitarzystą Stanleyem Jordanem, wokalistką Sarą McKenzie. Grywał z Leszkiem Możderem, Michaelem Rabinowicem, Mike'em Sternem i zespołem Skalpel. Damian Kostka współtworzy także trio Włodka Pawlika. Częstochowski Ratusz, siedziba Muzeum Częstochowskiego, gości dzisiaj wernisaż wystawy Współczesne ekslibrys Polski 1918-2018 ze zbiorów Mieczysława Bielenia. Na ekspozycję składa się aż 500 ekslibrysów wykonanych przez 176 polskich artystów dla różnych osób, bibliofili czy kolekcjonerów. Wszystkie pochodzą z kolekcji Mieczysława Bielenia, warszawskiego bibliotekarza, księgarza, znawcy i jednego z najbardziej cenionych kolekcjonerów ekslibrysów w Polsce. Wyrazem uznania dla jego wiedzy i doświadczenia jest m.in. udział w jury Międzynarodowego Biennale Ekslibrysu Współczesnego w Malborku, uznawanego za wydarzenie o światowej randze w tej dziedzinie. Samej ekspozycji towarzyszyć będą warsztaty tworzenia ekslibrysów. A czym jest ekslibrys? Określenie pochodzi z łaciny, a znaczy z książek. Jest znakiem własnościowym, najczęściej w postaci graficznie skomponowanej kartki z napisem, imieniem, nazwiskiem czy nazwą instytucji lub symbolem, herbem wskazującym właściciela danej książki. Ekslibrysy artystyczne wykonywane są w szlachetnych technikach graficznych, za jakie uważa się drzeworyt, miedzioryt, akwaforte, akwatinte czy litografię. Podnoszą wartości estetyczne książek, nadając im charakter bibliofilski. Ekslibrys w postaci naklejkowej kartki pojawił się w Europie Zachodniej pod koniec XV wieku. W Krakowie na rynku głównym rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej. Spotkamy tam twórców będących depozytariuszami niematerialnego dziedzictwa, prezentujących takie dziedziny jak krakowska koronka klockowa, a także koronka frywolitkowa i szydełkowa, zabawkarstwo, plecionkarstwo, gancarstwo, hafciarstwo, wycinanka łowicka. Targom towarzyszą koncerty. Dzisiaj o godzinie 17 wystąpi skład niearchaiczny, a o godzinie 18 kapela Dejcie Spokój. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Whitney Houston obchodziłaby dziś swoje 60. urodziny. Jej burzliwą historię przypomni Michał Fedusio. Na początku swojej kariery Whitney Houston łączyła rozwój umiejętności wokalnych z obecnością w branży modowej i reklamowej. Jako 20-latka wspierała matkę podczas wspólnych występów scenicznych w restauracjach i klubach. Jej występy zaczęły przykuwać uwagę producentów muzycznych i przedstawicieli dużych wydawnictw fonograficznych. Pierwszą płytę zatytułowaną Whitney Houston wydała w 1985 roku. Przy sprzedaży sięgającej 30 milionów kopii okazała się najbardziej udanym debiutem w historii amerykańskiej muzyki. Nagrana dwa lata później płyta Whitney także przyniosła komercyjny sukces, osiągając pułap sprzedaży przekraczający 20 milionów egzemplarzy. Najbardziej znany singiel wokalistki pochodził jednak z 1992 roku i był elementem ścieżki dźwiękowej filmu z udziałem Houston. taką wisienką na torcie okazała jej się kariera hollywoodzka, która przyszła tuż po sukcesach na rynku fonograficznym i zagrała obok Costnera w filmie Bodyguard. To, że zagrała siebie, co jej ułatwiało, to wcale nie oznacza, że nie śpiewała i zupełnie aktorsko sobie nieźle radziła. Dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Paweł Sztompkę. Whitney Houston, cudowny głos, wykupiła los i w pewnym momencie zawładnęła naszymi sercami i te najważniejsze piosenki, które śpiewała na przełomie lat 80. i 90. były piekielnie melodyjne, a jednocześnie nowoczesne. W nich było dużo soulu, dużo rhythm and bluesa. Whitney Houston do końca lat 90. znajdowała się w pierwszej lidze amerykańskich artystów. W 1999 roku wystąpiła na jedynym koncercie w Polsce, w Operze Leśnej w Sopocie. W wywiadzie dla telewizji publicznej opowiedziała, co wówczas przygotowała dla polskiej publiczności. I got love. Wiele miłości. Mam dla was przede wszystkim mnóstwo miłości. To będzie ekscytujące wystąpić tam, gdzie dotąd jeszcze nie byłam. A koncertowałam na całym świecie. Oprócz Polski, Rosji i Chin. Jedyny polski koncert Whitney Houston nie należał do najlepszych. Gwiazda spóźniła się na show niemal godzinę. Szeroko krytykowano też jej kreację i brak kontaktu z publicznością. Gwiazda u szczytu swojej sławy poślubiła byłego piosenkarza Bobby'ego Browna. Pogłoski o narkotykach i małżeńskie nieporozumienia zaczęły negatywnie wpływać na jej karierę. Doprowadziło to do załamania wizerunku piosenkarki w mediach, a notowania albumów gwałtownie spadły na początku XXI wieku. Jak słyszymy I Will Always Love You, to my naprawdę jej wierzymy, że ona będzie zawsze go kochała, bo ona tak to śpiewa. Jak myślę, co się potem z nią stało, to co widzieliśmy w Sopocie i kiedy widać było, że coś złego z nią się dzieje, to naprawdę wielki żal, że nikt nie umiał jej pomóc. Dziennikarka muzyczna Polskiego Radia Maria Szabłowska. Ona wielokrotnie próbowała z nałogiem wygrać i nie udawało się. Przecież ta trasa koncertowa ostatnia była jedną wielką porażką. Podczas ponad 25-letniej kariery Whitney Houston jej albumy i single rozeszły się w nakładzie przekraczającym 170 milionów kopii. Artystka zmarła nagle w wieku 48 lat, regularnie sięgając po używki, w tym twarde narkotyki. 3,5 roku później, przy podobnych problemach, odeszła też jej córka, Bobby Christina Brown. Top, zakręcę włos, stawiam pewny krok w twoją stronę, bo czuję, że to z tobą chcę dać się nieść. Romantyczny deal oferuję i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, villa, palmy i basen. Jeśli chcesz, skoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, villa, palmy i basen. Jeśli chcesz, skoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Na bok rzuć stres, Malibu lej, to łatwy test. Obiecuję, że zdamy go na pięć. Słoneczny miks najlepszych chwil na parę dni. Kalifornia Dream, wsiądź wygodnie i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, villa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, villa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Tam razem, tylko szybko chyba tracę już fazę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrego popołudnia i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Maciej Załęcki, Rafał Łodziński, Katarzyna Cygler.